og danse så tit, men mest efter alle andres pibe. Har bøjet mig lidt, og bøjet mig helt, hvis det skulle knibe. Men nu er det skidt, jeg går kun og venter på at gribe. En chance så snart, der viser sig en, som jeg kan bruge. Jeg er på vej, ingen ender kan holde mig nede. Jeg er på vej, første skridt har jeg taget allerede. Nu står jeg her, og kan kram på, at mit liv skal leve. Hvad tiden en dag er løbet fra mig. Jeg ved hvad jeg vil, så blæser jeg på, og man vil lade mig. Hvis du er min ven, så håber og tror jeg du vil tage mig. Præcis som jeg er, for jeg er først besluttet lige nu. Jeg